Nowa Tradycja, Polskie Radio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 10 marca, minęła 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kilkaset interwencji i 150 tysięcy odbiorców bez prądu to bilans nocnych wichur. Służby ostrzegają, w części kraju wciąż może mocno wiać. Dziś kolejne rozmowy w sprawie Brexitu, ale jak donosi nasza korespondentka, o kompromis będzie trudno. Polscy okuliści kontra Jaskra. W całym kraju można będzie zrobić bezpłatne badania wzroku w kierunku wykrycia tej choroby. Profilaktyczne badanie między 40 a 50 rokiem życia może uratować wzrok bardzo wielu pacjentom. Od północy Straż Pożarna interweniowała ponad 500 razy w związku ze skutkami wichur przechodzących nad Polską. Blisko 150 tysięcy odbiorców nie ma prądu. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem nadal obowiązują w południowo-wschodniej części kraju i nad morzem. O szczegółach Marta Szulborska. Jak mówi informacyjnej agencji radiowej Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, silny wiatr pozbawił prądu dziesiątki tysięcy osób, najwięcej w województwie mazowieckim. W tej chwili około 148 tysięcy odbiorców jest bez prądu, najwięcej na Mazowszu, 46,5 tysiąca. Rzecznik komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak poinformował, że najwięcej interwencji było w województwach śląskim, małopolskim i podkarpackim. Interwencje strażaków związane były i są przede wszystkim z usuwaniem tysięcy połamanych i powalonych przez wichurę drzew, które tarasowały wiele ulic, dróg, a także szlaków kolejowych. W wyniku ekstremalnych warunków pogodowych ranna została jedna osoba, to mieszkanka podwarszawskiego Otwocka, na którą spadło drzewo. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem nadal obowiązują na północy kraju, a także w województwach lubuskim i podkarpackim. Marta Szulborska, Polskie Radio. Sąd rejonowy w Białymstoku rozpatruje wnioski prokuratury o areszt tymczasowy dla dwóch mężczyzn podejrzanych o bezprawne pozbawienie wolności 3-letniej Amelii i jej 25-letniej matki. Wnioski w tej sprawie wpłynęły do sądu wczoraj późnym wieczorem. Jeden z zatrzymanych mężczyzn to ojciec dziewczynki. Nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że żona dobrowolnie wsiadła do auta i podróżowała z nim. Drugi z mężczyzn przyznał się do udziału w tym porwaniu, do udzielenia pomocy ojcu Amelki, ale nie przyznaje się do stosowania przemocy wobec pokrzywdzonych. Do uprowadzenia doszło w czwartek przed południem na jednym z białostockich osiedli. Akcja poszukiwawcza trwała ponad dobę. W piątek po południu kobietę i jej córkę uwolnili policjanci z Ostrołęki. Dziś ciąg dalszy rozmów ekspertów z Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii na temat Brexitu. Jak donosi nasza korespondentka, o kompromis i przełamanie impasu będzie trudno. Brytyjczycy domagają się zmian w wynegocjowanej już umowie brexitowej, ale 27 i unijne instytucje nie chcą się na to zgodzić. Beata Pomecka. Unijni dyplomaci mówią, że sytuacja nie wygląda dobrze i rokowania co do porozumienia są raczej pesymistyczne. Niektórzy uważają, że rozpoczęła się już wzajemna gra oskarżeń na wypadek fiaska rozmów. Wielka Brytania, domagając się niemożliwego, czyli zmian w umowie, apeluje o kompromis i przestrzega przed bezumownym Brexitem. Bruksela z kolei zaproponowała w piątek rozwiązania, by pokazać, że ma nową ofertę, choć wie, że Londyn i tak jej nie zaakceptuje. Ta oferta to nowe opakowanie proponowanych już rozwiązań. Jest ona związana z zapisami w umowie, które mają gwarantować, że nie powrócą kontrole na granicy irlandzkiej po Brexicie i które przewidują, że Wielka Brytania pozostanie w Unii Celnej do czasu wynegocjowania nowej umowy handlowej. Zwolennicy Brexitu obawiają się, że taka sytuacja będzie przeciągać się w nieskończoność. Dlatego Bruksela zaoferowała Wielkiej Brytanii możliwość jednostronnego wyjścia z Unii Celnej z zastrzeżeniem, że Irlandię Północną będą nadal obowiązywały europejskie przepisy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Z okazji rozpoczynającego się Światowego Tygodnia Jaskry po raz trzeci w całej Polsce odbędą się bezpłatne badania wzroku w kierunku wykrycia tej choroby. Akcja Polscy Okuliści kontra Jaskra na dobre rusza od jutra i potrwa do 16 marca w ponad 70 placówkach. Jaskra jest drugą poza ćmie najczęstszą przyczyną ślepoty. Według szacunków lekarzy może na nią cierpieć około 1 miliona Polaków. Połowa z nich nie wie, że choruje, bo jaskra rozwija się bezobjawowo. Dlatego tak ważne jest wczesne wykrycie choroby, podkreśla profesor Jacek Szaflik. Jaskra najczęściej nie boli, nie pogarsza widzenia, nie daje żadnych objawów. Profilaktyczne badanie między 40 a 50 rokiem życia jest takim postępowaniem, które może uratować wzrok bardzo wielu pacjentom. Lista placówek, które włączyły się do akcji, w których można wykonać bezpłatne badania, dostępna jest na stronie Polskiego Towarzystwa Okulistycznego lub na stronie tydzienjaskry.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

mają specjalne miejsce w mojej głowie. Po pierwszym słuchaniu jeszcze nie jestem pewien, chociaż już wiem, że coś ważnego się dzieje, a potem, kiedy wracam do nich, to one stopniowo niejako wyrastają ponad tę normalną codzienność i w moim, podkreślam znowu, subiektywnym odczuciu stają się ważniejsze albo ważne. W zeszłym roku tak było na przykład z płytą Dave Matthews Band, która bardzo przypadła mi do gustu i dopiero stopniowe niejako wchodzenie w nią i ponowne słuchanie dawało mi dodatkową przyjemność. A teraz mam przed sobą album, który podejrzewam też znajdzie się, a może już nawet się znalazł w tej kategorii. Makes me terrified. I left home to never come back, but I want you, but I want you. No, szkoda, że się skończyło. To jest, proszę Państwa, utwór I Got My Eyes On You. A wykonawca Gary Clark Jr. albo Junior. Nowa płyta, o której już mówiliśmy, This Land. No, dość niesamowita dla mnie. I teraz można oczywiście zajmować się określaniem stylu, pytaniem, do czego to jest podobne, albo z czego artysta czerpie inspirację, a ja to wszystko po prostu odkładam na bok i jest to jeden z tych przypadków, kiedy ucztą dla mnie jest po prostu muzyka. Ja nie potrzebuję tego nazywać. To coś jakoś specjalnie, magicznie na mnie działa. No może nie jest to bliskie temu, co się głównie pojawia w naszych mediach, takiej konfekcji, która w sposób straszny opanowała różne rozgłośnie i programy rozrywkowe. No ale mogę mieć swój gust. Jeżeli Państwo mają ochotę coś na ten temat powiedzieć, to przypomnę, bo nie powiedziałem tego na wstępie, że można to dzisiaj zrobić dwojako, albo SMS-em 71335, albo mailowo man@polskieradio.pl. Gary Clark Jr. Jeszcze jeden utwór. No właściwie nie przeprowadzam żadnej gradacji. Ta płyta trafiła do mnie niesamowicie. Lowdown Rolling Stone. Where I go, I'm just so Gary Clark Jr., This Land. No, mam przynajmniej jednego sojusznika, mówię to tak troszkę z przymrożeniem oka, bo wiem, że jest ich więcej, ale najszybciej chyba odezwał się pan Robert z Krakowa, który już niejednokrotnie pisał tutaj do nas, komentując to, co nadaje, no i powiedział, że wczoraj przesłuchał tę płytę przynajmniej 10 razy i jest pod jej wrażeniem. Mam nadzieję, że w dobie wesołego popu jednak znajdzie się wśród słuchaczy taka grupa, która wyżej troszkę postawi Gary'ego Clarka Juniora. A teraz, no, to co zawsze, wspomnienia. Ze Szpulowca Big Beatowca. Michał Owczarek, który nie wiem, czy słucha nowych płyt, ale chyba czasem też. Dzień dobry. To ja serwus oczywiście powiem, bo Big Beatowo musi być. Ja słucham do mniej więcej 67 roku. A... Czyli nowych, nie najnowszych. Może tak. Nie najnowszych, to prawda. Dzisiaj będę, nie wiem, czy w ogóle mogę liczyć u pana na coś takiego jak wyrozumiałość, dobroduszność. Ja jestem chodzącą wyrozumiałością i dobrodusznością. Pan tego nie wie? Wiem, oczywiście, ale trochę pana zaczepiam. Dobrze. Próbuję się tak upewnić, bo dzisiaj wystawiam się na pana strzał. Dlatego, że pan od zarania Szpulowca właściwie twierdzi, że te wszystkie utwory, które przynoszę tutaj do pana, powstały u mnie na pececie w kuchni, bo to niemożliwe, żeby istniały o tyle zespołów big beatowych i tyle utworów. I... No, śmieszy mnie pan, ale proszę dalej. I dzisiaj, no... Rzeczywiście trochę tak jest, że to ja do kupy zadałem ten utwór na pececie w kuchni u siebie i nawet nadałem mu tytuł, proszę pana. Więc... Ale to pan wykonuje? Na szczęście wszystko dokonało się z materiałów archiwalnych, prawdziwych i autentycznych, ale muszę tę historię opowiedzieć, żeby proszę pan bardzo. Ewentualnie mógł okazać swoją wyrozumiałość i dobroduszność. Mianowicie wszystko zaczyna się od momentu, kiedy dostałem prywatną szpulę od pana Edwarda Hulewicza, znanego na przykład z zespołów Tarpany czy Heliosi tak. później, ale pierwszym, zdaje się, jego zespołem był zespół Golderousi. Proszę pana. O, to pan mnie zażył. Zażyłem też, podejrzewam, wielu zatwardziałych big beatowców, ponieważ no, przeglądając antologię czy encyklopedię big beatu, nie znajdzie pan nazwy Golderousi, ponieważ oni tak naprawdę nigdy oficjalnie niczego nie nagrali. To, co mamy, no, mamy od pana Edwarda Hulewicza i to jest taka prywatna szpula, na której próby zespołu Golderousi zostały nagrane. Zresztą już kiedyś odtwarzaliśmy z tej szpuli jakieś 3 lata temu, bo udało się jakiś pełen utwór znaleźć na tej szpuli, bo szpula jest porwana, proszę pana. Tam są dziury, niektóre nagrania są w strzępach. Więc no, musiałem zainterweniować. Ten utwór, to jest tak naprawdę, który dzisiaj prezentuję, to jest zlepek 2 strzępów instrumentalnych, które znalazłem na tej szpuli. Dobry pretekst do tego, żeby w ogóle przypomnieć zespół Golderousi, o którym nikt nie pisze, ale też przypomnieć sylwetkę Klaudiusza Magii, który wówczas, brzdąkając te utwory na gitarze, miał 17 lat, a później grał z Tarpanami i w czerwono-czarnych. Też trochę nikt nie pamięta o Klaudiuszu Madze. No ja trochę pamiętam. A to przepraszam bardzo. W związku z czym, nie dość, że proszę pana, musiałem jakoś tak połączyć te strzępy w jeden utwór, to musiałem też im nadać nazwę, bo oczywiście na tej szpuli nie ma opisów do tych strzępów, fragmentów instrumentalnych. Czyli na pececie w kuchni tak, dodał pan nazwę. Miał pan rację. Po tych kilku latach u pana tutaj, muszę przyznać, no, miał pan rację. Postanowiłem nazwać ten utwór, instrumentalny, dodajmy jeszcze raz, Serw pod jeleniem, proszę pana. Dlaczego? No dlaczego? Dlaczego serw pod jeleniem? Ponieważ pan Edward Hulewicz wspomina, że kiedy zespół został zakontraktowany do Cieszyna na występy, to zostali zakwaterowani w hotelu pod jeleniem. W związku z czym podejrzewam, że te utwory mogły tam powstać, a mogły nawet tam zostać nagrane. Mógłby być też to tytuł, który zespół oryginalnie by nadał tym utworom. Proszę pana, Serw pod jeleniem. Czyli nie puścił pan specjalnie wodzów fantazji? Obawiałem się, czy aby, gdybym puścił, proszę pana, czy mógłbym liczyć na pana wyrozumiałość i dobroduszność? Mógłby pan, bo jestem chodzącym wyrozumiałością i dobrodusznością. Jeśli pan usłyszy jakieś zaburzenia czy zakłócenia rytmu, to nie ja, proszę pana. Dostałem taką szpulę, zrobiłem, co mogłem, proszę pana. Słuchajmy wobec tego. Czyli tak, gwoli dziennikarskiej ścisłości. Zespół Golde Rousi z roku 64, ze szpuli prywatnej, w utworze, któremu ja nadałem tytuł Serw pod jeleniem. Muszę powiedzieć, panie Michale, dobra robota, bo brzmiało to całkiem jak na poszarpaną starą taśmę. Dziękuję, bo myślałem, że ma pan dzisiaj zły dzień. Jeśli chodzi o dobroduszność oczywiście. Nie, proszę pana, jestem chodzącą, co już wspomniałem. Natomiast mam dla pana radę. Gdyby pan zarejestrował wymyślony przez siebie tytuł, łącznie z tą muzyką, to mógłby pan w krótkim czasie stać się zamożnym człowiekiem. Tak pan sądzi, ale chyba musiałbym się podzielić z panem Edwardem Hulewiczem. No trudno, no to by dwaj, obaj bylibyście zamożni i te tantiemy zapewniły panu dostatnią starość. Nie jestem przekonany do tego, ale oczywiście, ponieważ pan radzi, to ja skorzystam. Proszę korzystać z moich rad, bo jestem chodzącą i wiadomo. Dziękuję bardzo, Michał Owczarek. Do usłyszenia. Do usłyszenia jak najbardziej. A teraz moja kontrpropozycja. Ona będzie wynikała nie tylko z tego, że pan Michał przynosi rzeczy sprzed lat, a nawet dekad, ale również wynika ona z tego, co zdarzyło się tydzień temu, ponieważ zaprezentowałem tak zwany bonus track, czyli dodatkowe nagranie z nowej płyty Rosie Flores i to była jej wersja utworu grupy Blind Faith, Can't Find My Way Home. I to mi niejako uruchomiło ciąg skojarzeń i pomyślałem sobie, dlaczego w takim razie w ślad za wizytą szpulowca nie sięgnąć do grupy Blind Faith, bo ja zwykle wyszukuję jakieś zapomniane zupełnie formacje, które zapadły się gdzieś w historii i trudno nawet w głowie odnaleźć te nazwy. No a Blind Faith to była zapowiedź kolejnej super, super grupy. Właściwie skończyło się na zapowiedzi, bo skończyło się na jednej płycie w ślad po rozpadzie Creamu. Eric Clapton z Gingerem Bakerem dokooptowali Stevie'ego Winwooda i Ricka Grecha. No i powstała ta jedyna płyta grupy Blind Faith. Mało tego, pomyślałem sobie śmiało, że sięgnę po najdłuższy utwór na płycie, no bo wygospodarowałem trochę miejsca, a radio dzisiaj właściwie działa trochę tak jak stacje z lat 50. Piosenka ma mieć 3 minuty, a potem lecą reklamy i już następne żarty na antenie. A u nas powolnie, staromodnie i do what you like. Blind Faith, 1969 rok, 50 lat temu. Do what you like, czyli rób ta, co chceta. A na koniec mało znana, zapomniana brytyjska grupa The Byrds, która mogła konkurować z Yardbirdsami, ze Spencerem Davisem, ale los jej potoczył się nieco inaczej. W tym składzie ze znanych nazwisk był Ron Wood. Grali bardzo dobrze, ale los oszczędził im, czy też nie pozwolił im zrobić takiej kariery, na jaką zasługiwali. Pierwszy singiel The Byrds i jeszcze jedno z zachowanych nagrań przypomni, że zaplecze brytyjskiego blues rocka wówczas było naprawdę dobre. Time. How many more years will I survive? I need you, baby. I need you so. Please don't you ever, ever let me go. You're on my mind, I tell ya. You're on my mind, I tell ya. You're on my mind. I'm no good without you. I can't do without you. You're on my mind, oh yeah. You're on my met you, you seem all alone. Then I took you, put you in my home. Now I think about you, both night and day. I'm rather glad you came my way. I'm no good without you. I can't do without you. You're on my mind, oh yeah. You're on my mind. You're on my mind, I tell ya. You're on my mind, I tell ya. You're on my mind, oh yeah. You're on my mind. You're on my mind, I tell ya. You're on my mind. You're on my mind.